ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين روان آیاتونو کې اول الله حکمت ذکر کوي د ارسال الرسل الله وی دنیا ته چې ما ارسوره انبیا را لېږلي دي نو داغی وجه سوا دا انبیاء رو دنیا تا نوی راغلی نو بیا سو چل بشوی اللہوی چل پا کم دا دے کسبا دا انسانان او یا پیریان دی لزا عذاب ورکوما پا قیامت کی یا ولا عذاب ورکوما دلتا دی دنیا کی او دی دا بانو نسی ماتا چه اللہ مون خطا رسن خبر کری نیو مونگ تا ہونے کتاب را گلے دے نا یو رسول را گلے دے چه مونگ تا استا بارک سویلے وے نا پتا بانے با مونگ ایمان را وڑے وے استا دا لویے استا دا عزمتو استا دا کبریائے اگی مونگ تا سا ذکر کرے وے سا بیان کرے وے استاد عذابونو استاد رحمتونو استاد مهربانو استاد حلالو استاد حرامو استاد اوامرو استاد نواهیو نمو خود اسنا نیو خبرو او تو اس منگل عذاب را که دا یو بانه خوبا وکنا اللہ وی دا بانه می ختمو لده مخلوق دا دی وجن اللہ دنیا تا یو لاکو سلیر هزارا یا دو لاکو سلیر هزارا انبیاء علیه الصلاة والسلام دارا لیگلیو اول دا غین په سلسله د تبلیغ کې نوح علیه السلام او اخر دا غین په سلسله د تبلیغ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې د دین مخکم یو لس پیړې تیر شوې ابن عباس فرمای خدا ټول په اسلام باندې په دې کې کفر نو کافر مشرک پکې نو داسې سوک نو چې هغه الله نه مانو داسې سوک نو چې هغه الله له نور نازولی کتلی طول پہ اسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سو زامن وفات شو نو پاغی اولاد دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیکان خلقو قرآن اغه ذکر کړی دی پینځه کسان وت سوا یغوس یعوق و نصر سو وخت تیر شو نو شیطان خلقو پزرون کی وسوسه واچول جو ګور دستا سو مشرانو نیکان خلقو زبرګانو زمانی تاسو دا غیړو نوم ناخله رو رو رو رو د بو ته تاریخ وی چې دا داسې خلق دا داسې خلق دا غی دا کرامت دا غی دا هغه به دروازه دا کول او د شپې به دا کیدو تاسو ګور نه دا غی دا قبر نه ورځی رڼا ورځی تاسو کتلې نه چې در شپې دا غی دا قبرونه ته اخر دا چې قوم دا غی په عبادت باندې اختک نو چې کله شرک شروع شو نه الله نوح علیه السلام دنیا ته راولېږو او د ټولو نه اول پیغمبر او د ټولو نه زیات عمر دا غی په سلسله د نبوت کې او په سلسله د دعوت کې نه نیم سو کاله دعوت چلو دا ډیر عمر دی ډیر زمانه ده او پا دے کم داغا مرگری سلو تا ندی رسی دلی اللہ پا دے خپوئی گی کنی داغا پشان تبلیغ داغا پشان دعوت داغا پشان بیان ولی دا اللہ پیغمبرو دا اللہ نبیو اول من بحثا وال دنیا ترا لے گلی شو پیغمبرو او نوح بے وطم دا دی وجہ نبی چو دیر زیاد بے جڑلو خدا دزلو انقلابو دزلو اوڑی دل روڑی دل دادا اللہ پلاس کری دادا اچھا پلاس کنی دی نبی پخپل زور بانی سنشی کولے پخپل تبلیغ بانی سنشی کولے پخپل دعوت بانی دشپی او دروازے دعوت بے لگی او خلق بے ڈیری دعوت بے ڈیری او خلق بو سرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وزل انبیاء پخوانی روان دیشو نو پیغمبر وی ما باوکاتو نو پیغمبر براغی او غصر بیو تنم نو کله ماوکات غسر بلس کسانو کله ماوکات غسر بسل کسانو کله ماوکات غسر بر دنیا مخلوقو لکه ابراهیم علیہ الصلات والسلام و موسی علیہ السلام دا سلسله لا شروع کړه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړه او دا غی نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وی امت سوک دی دا به چې تر بل ځای ناراضی نه مونږ یو نو په مونږ کې خاص او عام نشتا پا منکی مولا و طالب نشتا بادشاہ و رعیت نشتا طولو تیداوی که تاسو تما دا اللہ دین در رسو سلوی اخذر مسلمانان حضر و حجت الویدا کی دی طولو وی اللہم نعم اللہ وی تا گواشا او بیا داو فرمایل که پتاسو که کم دلتا حضر دی نو دا آغا خلقو تا دا دعوتا و دا کلیمه و رسوی دا قرآن چرا تما پری خودو چه اغی تا دا ندر رسی دلی و اغی دلتا نشتا صحابہ و شروع کړه بیا په مدینه کې او مکه کې سکنه دی پاتې شوی الا ماشاء الله هغه بس بستری واغست او روان شو نو هغه د صحابه و دعوت سو هغه با درې خبرې وی چې یا د الله دین ته غاړه کې ده دا کلمه وایه زموږ سره مرګري شي چې لا اله الا الله څنګه چې عرب له حکومت ورک په عرب باندې نو تاسو ټول له حکومت درکی بادشاہی بس تاسو شي الله بدل عزت ترکی د الله وعده رښتیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو تن نو په مکه کې او یا په مکه باندې قابض شو حکومت تاغه په مکه باندې راغی او مکی ولا مکی نو تخطیر زور اور قوم د دنیا نو یا خو موږ سره مسله و منه او که دغه نه منه نو بیا جزیه ته تیار شي موږ له وکال کې ټیکس راکوي په یو ملک چې تاسو پاتې کیږي هغه ملک زمونږ لري مونږ فتح کړی دی او په هغې مونږ زور ور شوي یو اوس چې تاسو مونږ په هغې سره مونږ سره پاتې کیږي نو مونږ له به جزیه راکوئ خو ذلیله رسوا به یې هسې به داسې په مستی وخت نه تېروئ او که دغه نه وي نو درېیمه خبره بیا دې تورې ته وګورئ د مونږ او ستاسو فیصله به بیا دا توره کوي دغه دعوت و مونږ خو دعوت په دین کې دغه لیدلې د صحابهو کاغی روز تیر اکڑی دا او کاغی میاش تیر اکڑی دا او کاغی عمر تیر اکڑی دے مدینہ منورہ کے مورخین ذکر کی دا تو زر و صحابہ و قبرو ندی نور تو شو حقی بیاب حمل کنے دی پاتے شوی دا غا دعوت و دا غا تبلیغو دا اللہ کتابو دا اللہ توحیدو لا الہ الا اللہ دے تینے دی کتلی جی دا روم دے و کدا فارس دے یو تند یو او لیگل خپل امیر دی ویلار شاہ پیغام ور رسا و بادشاہ تھا او اغا پا یو خچر بانی سور دی خچرم دا سی دی چی سو وڑا گون تیرا قد لند دی او دم دا توری نی چیرڑی توکڑی ویو غاڑی تی چولی و نیزا و سرا و چل تاو رسیدو دا بادشاہ محل لیگی و تاوی دا خرد دل تاو درا و آغی وی نا ای بدن نبوزم او دا سوپی سر خرو تاڑو او بیا وته وی وصله کی راغی وینا مونږ وصله نګدو نو که تاسو نه خوخه جوزه واپس لاړ شم غو تاسو راغختم تاسو مطالبه کړی دا هغه بادشاہ ته وی وی را پرې ده خاست قالین غړې ده له په دانی زبه په هغه کې خخول او روان اقالین ولا ټول سوري سوري کو او چې بیا کوم بیان کړی تاریخ ولا راغستري عربه تاریخونه چې سوري دا وګوره یو تند یو او توری نیچرلی توکلی دی اگر چی کم بیانو که بادشاہ و ذرہ ټول مخلوق حاضر دی وغی دق کسی اولار دی سیدا سو غگ نشی را پولی او تن یو دی دا سلسلہ اللہ ولی شو روکلا دا ردی د پاره چې سبا مونږه دا نه وایو چې الله مونږ ته خو پته نه و مونږه خو نو خبرو نن کړه دنیا نه یو سړی دغه سي لاړو استاد سخی الله دغه نه وته پوس کیږي کنه الله قران کې نه دی ویلي چې تا قران باندې ځان نو پوه کړې کنه نو اما ذا کنتم تعملون تاسو کول خیر دار ته وایې نن دنیا کې څوک یو سړی له جواب ورکول شي د دې زمانی بادشاہ وي او ستانه تاسو کې انتظامی والو بنت وسري چې تاولې سبق نه دی ویلې تاله ولې سوره فاتحه مطلب نه درځي اخو شپږ وایې ته دي هغه مقصد باندې ځان نه پوهیږي نو هغه له وسو جواب ورکی نه د لاس به رپیږي خپې به رپیږي چې گزار رانه کی جیل ته مینه کی نو چې الله سبا قیامت کې تاسو کې ته تارو وسه کولو سوچ پکاره دې زندګی ته زمونږ نه دنیا د پاره خو مونږ ار سکو دنیا د پاره مونږ ټول دنیا وکړه د دنیا د پاره مونږ ټول دنیا په بل واړوله خو که د دین د پاره شي د آخرت د پاره شي نو بیا زمونږ مثال داسې دی لکه شله ګیدړه غار کې پراته یو نه د قران نه خبر شو نه د حدیث د پیغمبر نه خبر شو او دغه دواړه سيزونه دینو سبب الله تاسو ذکر کی په خبر کې چې مر ربک نو مر ربک د کوم ځای نه زده کیږي دا د قران نه زده کیږي ما دینو کا تا دین سور ورا نو دین د سنت زده کیږي دا شریعت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دو سيزون نه جوړ د پیغمبر وی زه خود نه لاړم او دا دو سيزون ما تاسو تفریح خو دا لن تدلو قیامت تر ورځې پورې به تاسو گمراه نه شئ خو که تاسو دا دو سيزون نو اس قران مال راضی نه او زه په پویګم نه او زه ما په قران ما ایمان راوړل دا ما به بالکل لست شي عمل دی دا خو مونږه منو چې قران د الله حق کتاب دی بس دی قران کې څه ویلي دي مونږه عقیده ذکر دینه عمل ذکر دینه په معاشره باندې ځان پوکا بادشاہ له پګاری چې قران دې دی نه مشل زمونږه مشران به داسې صورت اخلاص بولم نه وردی ما شومان بور پورې خان دي نعوذ بالله من ذلک عجب دور دیدم دری پادشاہی کی للو و پنجو ہماشو سپاہی وی عجب دور میں ولیدو للو و پنجو را جمشو و زمونگا مشران دینا جوڑ شو مشر باغو چا قرآن بولو وردو مشر باغو چا حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو او دا با اکثر اغیی تا پا یادو بانی یادو اغیی با کتابو یا لیکلو دا خوچ تا کم ذہن خلق بونا اغیی با دا سکولو نورو دا اغیی زندگی را دید دو خبرو سر وابس صاحب صفا و حالو گورا او چی قجوری با جمعات که زولن دی و آبا را غی لفت بولا رخلا تکلا دا غی نبا قجوری رو دولی دو ناغا بیو خوڑ و بور پس اسکلی دا غی خوراکو دا ابو حریرہ حل پا دا غی که تیر شد کل کل و بیهوش غریب دل وگینا لیکن حدیث و تصور یاد دی قرآن که دا تپوس کوئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا دی امت ترجمان دا قرآن دا دی امت حبر الامت لوی علامہ رضی امت آغا بطول صحابہ کی کشر الله ولا علم ورکړو د قران هغه د خپل سر نه کانه اړولې دا وقالو ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم دا وجه ذکر کی الله چې ما دنیا ته کتابونه انبيار سره پاره ولېږه د دې لپاره چې سبا دا نه وي چې زه خو نه ما خبر ما قران نه ولیدل زه نه ما خبر د پیغمبر نه هغه پتن لګي سوال له سوکاله مخکې زمونږ نه تیر شوی هغه مخکې تیر شوی خدا سي ښکارو لګا د انورو دی وجن قبر کی بتفوس کی گر دنا ما تقول فی حق هذا الرجل دی سڑی بار کستا سخیال دی نو باز خلق وی کم په حدیث باندې نه پویږي پیغمبر بدا سی ودرو لشی مخامخ د تبخ کارشی نه نه هغه دا مطلب نه هغه مشهور د زمکه پیجن اسمان پیجن اولین او اخرین پی دنیا کی جسور انبیاء اغلی دی هر یو نبی پیجن چې دا محمد صلی الله علیه وسلم زکه په معراج کی بیت المقدس کی امامت ته مخ کی کو هغه مخ کی لیدل پوچې ویلې د امامت ته هغه مخې کو ټول دنیا پیژنې د دې شهرت ته وجه نه بردن را پوس کی د سړي باره کې تاسو خیال په دنیا کې داغه سړي مشن داو داغه اخلاق داو داغه عقیده داو داغه عمل داو داغه معاشره داو دا قران زکه بس دا داسې شو لګی چې تا دی وجه نه چې قران چې آیات کې حدیث کرا دی نو ویل در دوړو گو په دې مینس کې اولی کلی شي ان نبوه نبوت دا د نبوت یو حصه ده ادرج بین کتفیہ ولولا ان تصیبہم مصیبت آیات مانا لگا گران نہ خیال ہوتا کہ ولولا داڑم بے لولا دے تو لولا امتناع ہوئی دے دے جواب تا محتاج رے ہر دے جواب پٹتے پہ کلام کی یو رست لولا را روان دی لولا دیتا لولا تحزیزی وی دی مانا دا پا یو خبر بانی یو سڑی تیزول دا رنبی لولا لولا ان تصیبهم مصیبتون کچر نوی ان تصیبهم مصیبتون پا وقت در سیدو کی دیتا یو مصیبت پا وقت در سیدو کی دیتا یو عذابو بما قدمت ایدیهم پا سبب داغی چڑوان دکڑی دی لاسونو ردی دنیا کی او یا آخرت کی تلتا اللہ سزاور کی یا پا دنیا کی اللہ سزاور کی نو کچری دی خلقو دا خبر نوی فیقولو چی وای بدی دا مصیبت تر سیدو نپس ربنا اے رب زمونگا لولا ارسلت ایلینا رسولا تاولی نرالیگ مونگتا یو پیغمبر فنتبع آیاتکا چی مونگا تابداری کرده وستاد آیاتونو ونکون من المومنین او شوی وی مونگا دا مومنانو نا مونگا با ایمان را وڑه وی ستا پا آیاتونو با مونگ ایمان را وڑه وی ستا دا کتاب نا بخبر شوی وی اللہ وی کچری دا خبر نوی نما ارسلنا نبیین ما ارسلنا رسولا ما بعثنا رسولا دا جواب پټ دی الله وی کدا خبر استاسو سبا په قیامت کې نه وي یا په وخت د عذاب کې چې الله مونږ دی ولې نه خبرولو مونږ ته انبیا ولې نه را لېګل مونږ ته کتابونه ولې نه نازلولو نو الله وی ما به هیڅ یو پیغمبر دنیا ته نه را لېګل دا مې رولې ګره دی د پاره چې ستا دا عذر او ستا دا بانی ختم شي سبا قیامت کې ما ته دا بانی نشي کولی ځنه ما خبر په دې کې ته نه خبر شوی چې یو سل او سلور کتابونه دنیا ته نازل شو اخیره د هغه قران دی یو لاک او سلیرش در انبیاء دنیا ته رااله او رسته د هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او ته نه خبر لا دا قران تر قیامت تر وځي پوری خو به یې کنه یو ورځ به داسې راشي حدیث کې راځي چې دا علم به د خلقو نه پورته شي دا پانی به بیایي کاغذ به دنیا کې پاتې شي خو دې کې به قران نه وي او ته نه لاړ شي دا هر چا د سینې نه به وځي مکتبې به خالی شي دکانونه به خالی شي دا مصحف دا مکمل خالی شي اس پم بیانی نو د قران فریاد به بیا ته ویني په قیامت کې الله دې مونږه پاغه خلقو کې نه راولي چې قران زمون خلاف فریاد وکي الله ته لولا ارسلت الینا رسولا فلما جاءهم الحق پس هر کلا چراغ دي تا حق من عندنا زمونږه ر طرفنا قالو نو دی وی لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسی لولا اوتیا ولی ورنکلی شوی دی پیغمبر تا مثل ما اوتیا موسی پشان داغ معجزو چو ورکلی شوی موسی علیہ السلام تا یا ولی ورنکلی شده تا قرآن و کتاب و پشان داغ چو ورکلی شوی موسی علیہ السلام تا پا یو زی ولی تورات ورکو داخو یو یو آیات و یو سورت نازی لیگی یا غلی چا اللہ که معجزی ورکلی وی چامسا بے وردو لنو مار بات جوڑ شو چام صاحب یو غردول نه دولس دار یو په دریاب کې جوړ شوی هغه معجزه د لولې ورنکړي الله وی معجزه شتا خو ته پنه پويږي اولم یکفرو آیا دین پوي آیا دی کفر نه وکړې و ما اوت ی موسی هغه سبا اندې چې ورکړې شو موسی علی السلام تا من قبل مخکره دینه تورات ما غله ورکړو په سلوي خره دي تاسو ته دغه جی بخکاری نو هغه تاسو منلو په هغه ایمان راوړو هر نبی له الله معجزه ورکړی دا قوم چې سغختی و هغه سه معجزه ولا ورکړی دا قوم د صالح علیه السلام صالح علیه السلام ته وې دا مخامخ غر کې دا سور ګټ دی ویچره دې نه داسې اوخره روانه شي مونږ وته ګورو د لسو میاشتو بلار به وی بیا به ایمان راوړې وی بالکل نو هغه سه وشوه او هغې وخې په هغې قوم کې ډېره زمانه تېره کړه اخر کې هغه وخه هغې په تورې راواغستې او هغه وخېټه کې سدرې کړه هغه یې مړه کړه الله کوم معجزه نبی ته نو ورکړي چې قوم غوښتي و چې سی غوښتي نو هغه سی نو معجزه خو سګران نه دی الله وی زو پیغمبر ته ورکم خو تاسو کوم یو منل د مخکي دا غي بارک سو قالو وې دې مکی والو مشرکانو سحرانی تظاهر دې کې دوه قرات دي یو قرات دا چې ساحرانی دا دوه جادوګر دي یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تظاهرا تعاونا جدا د یو بل سره امداد کوي دا خبر ولي کوي دی مکی والو سوک لیگلیو یهودو تا وی تاسو لار شه او تپو سوکه مشرانو دا مکی دا دباره کی نو چه اغی لارو نو اغی و تا خبر او کرده که چه یهودو سر خو علمو کنه اغی پا تورات کرا غلیو اغی واپس رالو نو دی تیووی وی دا دباره کی خو اغیم شادت کی چه دا سی پیغمبر ده و حق ده دمگه پا کتاب کی وی را غلیو نو دا مکی مشرکانو وی ساحران تظاهرا اخو دو جادو گرو یو بل سر امداد کی قالو سحران تظاهرا او یا دا چه سحرانی سحرانی دا دو کوڑی دی کوڑی منتری تظاهرا یو تورات تی و یو انجیل دی او دا یو بل سر امداد کی وی منگا خو دا ویچه گنی اغیب ردین مخالب یهود خوردی پیرانو کنا اغیب دی به هر خبر منلا نو پا اغیب که چه کمپو خلق و ناغی و تووی چه دا پیغمبر حق ته و دا کتاب حق ته نو مکی والاو سحران تظاهرا نسلی دارت چاویلی دی دا خود دو کوڑ منتری دی او دا یو بل سر امداد کئی اغم کوڑ منتری وی و جادو و دام کوڑ منتری دی و جادو دی چه کل ساحرانی شی نو بیا مفسرین مانا پا دی طریقه کئی قالو وی دی ساحرانی تظاهرا دا دو جادو گر دی سوکو وی یو مانا دار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او موسی علیه السلام او دوی مانا دار چې نه مراد تی ناغدی ساحرانی دا دو جادوگر دی یو موسی علیه السلام او یو هارون علیه السلام خپل وخت سره او درې مانا دار ساحرانی دا دو جادوگر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام مانی درې واړه صحیح دی هوسی خبر را روان را د موسی علیہ الصلات والسلام په باره کې او د تورات او د قران په باره کې د دې وجنا که چېرې ساحران شي نو مراد د دین موسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که سحران شي نو مراد د دین تورات او قران وقالو او دی ویننا بكل الكافرون یقینا مونږه په دې ټولو باندې انکار کوو یو نمنو قل تورته وایا فاتو بكتاب من عند الله صحیح شو زمون کتابونه خو نه منه راولے تاسو یو کتاب د الله تر طرف نه هوا احدا منهما چې غډیر د هدایت ویره دی دواړو نه پاغي که هدایت وی هغه زمونږ د پاره خې مونږ ته لار خې الله لم رسی جنت تم بوزي د پیغمبرانو لار را ته خې بل کتاب تاسو رښتا راولے اتبعه زبداغي تابعداري وکم ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی د خپل خبره کې کله غی راولے شو او کله غی جواب ورکول شه پیغمبر ته فیل لم یستجیبو لک نو که چری دی ستاره پاره قبولتیا او نکړه جواب در نکو فعلم پوشا انما یتبعون اهواهم چې بشک دی تابعداری کوي د خپل خواهشاتو انما یتبعون اهواهم یقینا دی تابعداری کوي د خپل خواهشاتو څنګه چې یهود نسوارا او زدیان او نادیان او په خپل خواهشاتو پس روانو دا غینې دین جوړ کړو نو دغه سید مکی مشرکان امیان سرو ان پړه خلق چې غی د الله نه سیوا نور خدایان نیولیو او دا غی عبادت پیا کو دا غی بندګی به کول او غی ته عبادت وی الله وی خپل خواهشاتو پس روان دي ومن اضل او سوق دې ډېر گمراه ممن اتبع هواه دا غچانه چې روان شو په خپل خواهش پسې بغیر هدم من الله بغیر د سه هدایت نه د الله تر طرف نه نو سره کتاب شته نو سره وحی شته نو سره نبی شته نو سره دلیل نقلی شته نو سره وحی شته هیڅ وسره نشته او بس په خپل خواهشاتو پس روان د خواهش نه الله جو کړی د خپل خواهش نه دین جو کړی د جاهلیت د زمانی رسمونه او رواجونه تاسو وګورئ نو حیران به پاتې شئ خصوصا زمونږ د پښتنو مونږ سره هندوانو په گاون او په گاون نه په کلو کې را سره نو دا غی رسمونه رواجونه په پښتنو کې دروسه پورې چلی ده دا خو خو الله رحم وکړو نو علما پیدا شو حق پرست او هغې د قرآن بیان شروع کړو هغې د سنتو بیان شروع کړو هغه رسمونه او رواجونه خلکو په ځای باندې پرېښود ان الله لا یهدی القوم الظالمین یقینا الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته یو الله وجه ذکر کړه حکمت د ارسال الرسول چې زه دا پیغمبران ولې رالیږم او دی پسی آیاتونو کې الله زجر د پاره د مشرکین د مکه او یاد اغه نرسته ته قیامت تر ودی پوره چې سوکم پیدا کی او دغه د قران سره تعلق نه د قران سره محبت نه او قران نه منی خپل خواهش په رواني دغه د پاره د جرو زور نه ولولا ان تصيبهم مصیبتون او کچر نه دا خبره کله چې ورسیدی دا یو مصیبت به ما قدمت ایدیهم په سبب دا غی چړوان دکړی دی لاسونو دی فیقولو چې بیا دا وی ربنا یا رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا اے الله ولیدن را لیږه مونږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ ته بداری کړې وستا د آیاتونو ونکون من المؤمنین او شوی مونږ د مؤمنانو نه فلما جاءهم الحق پس هر کلا چراغی دی تا حق من عندنا زمونگر طرف نا قالو ندیوی لولا اوتیا ولی ورنکلش دی پیغمبر تا مثل ما اوتیا موسا پشان داغی چو ورکلش و موسا علیہ السلام تا جواب اولم یکفرو آیا دی کفر نو کلی بی ما اوتیا موسا پاغ کتاب بانی چو ورکلش و موسا علیہ السلام تا من قبل و مخکر دینا قالو دیوی سحرانی تظاهرا دا خود و کوڑی دی چی یو بل سر امداد کی یا دو جا دوگر دی یو پیغمبر و یو موسیٰ علیہ السلام یا یو قرآن و یو تورات چی یو بل سر تعاون امداد کی و قالو او دیوی لیو اننا بکل کافرون یقینن منگا پتولوبان انکار کو یو نمنو قلنو و دیتا فأتو روڑے بکتاب من عند اللہ یو کتاب دا اللہ را طرفنا هو اهدا منهما چیغه خلار خودن کی ور دی دواړو نا اتبعه زبتا بيداریو ان کنتم صادقین ک چریه تاسو رشتینی فایل لم یستجیبو لک نو ک چری دی جواب در نه ک تعالی قبولتیا او نک لستیا فالم نو پوشا انما یتبعون هواهم چې به شک دی تابیداری کی د خپل خواهشاتو ومن اضل او سوک دے ډیر گمراہ ممن تبع هواه دا غچانه چې روان شه په خپل خواهش پسې بغیر هدم من الله بغیر د دلیل نه بغیر د علم نه د الله تر طرف نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله توفیق نور کی قوم ظالمانو ته